Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shariat kya shahadat, bas ye nara hum lagayenge. Shariat kya shahadat, bas ye nara hum lagayenge. Jahan mein amn ki khatir lahu apna bahayenge. Shariat kya shahadat, bas ye nara hum lagayenge. Jahan mein amn ki khatir lahu apna bahayenge. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nifaze di ki khatir hum badhenge is tarah par ke Nifaze di ki khatir hum badhenge is tarah par ke Nifaze di ki khatir hum badhenge is tarah par ke kaho majnoon phir bhi hum mission apna batayenge kaho majnoon phir bhi hum mission apna batayenge جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بہائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں امن و اما آیا کسی طرز حکومت سے نہیں امن و اما آیا کسی طرز حکومت سے نہیں امن و اما آیا کسی طرز حکومت سے محمد کے صحابہ ہی کا قانون لے کر آئیں گے محمد کے صحابہ ہی کا قانون لے کر آئیں گے ہی کا قانون لے کر آئیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بہائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پاکستان بنا تھا کہ شریعت ہوگی نافذ یہ پاکستان بنا تھا کہ شریعت ہوگی نافذ یہاں یہ پاکستان بنا تھا کہ شریعت ہوگی نافذ یہاں اسی مقصد کی خاطر ہم تو جان اپنی لٹائیں گے اسی مقصد کی خاطر ہم تو جان اپنی لٹائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بہائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مدارس بن کے کانٹے کیوں تیری آنکھوں میں چبھتے ہیں مدارس بن کے کانٹے کیوں تیری آنکھوں میں چبھتے ہیں مدارس بن کے کانٹے کیوں تیری آنکھوں میں چبھتے ہیں تحفظ ان کو دینے کی صدائیں ہم لگائیں گے تحفظ ان کو دینے کی صدائیں ہم لگائیں گے جہاں میں ہم